To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 kwietnia, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie ponowne przesłuchanie funkcjonariuszy BOR w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Rosyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Świadkowie Jehowy są organizacją ekstremistyczną i zdelegalizował tę grupę religijną. Tylko 37% Polaków w wieku co najmniej 15 lat przeczytało w ubiegłym roku jakąkolwiek książkę. Prokuratura ponownie przesłucha funkcjonariuszy BOR w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Śledczy przesłuchają również pacjentów z położonego nieopodal miejsca zdarzenia ośrodka leczenia uzależnień. Przesłuchania 10 funkcjonariuszy BOR rozpoczną się w poniedziałek w kancelarii tajnej krakowskiej prokuratury. Będzie mógł w nich wziąć udział obrońca podejrzanego o spowodowanie wypadku u Sebastiana K., mecenas Władysław Pociej. W Warszawie przesłuchany zostanie 11 funkcjonariusz poszkodowany w wypadku, szef ochrony premier, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Należy pamiętać, że byli oni przesłuchani bezpośrednio po zdarzeniu, więc tutaj ewentualnie te emocje, które tam towarzyszyły temu zdarzeniu, zawsze są tym elementem, który ma wpływ na ocenę zdarzenia. Natomiast oczywiście w tej chwili zachodzi potrzeba po prostu jakby uściślenia pewnych okoliczności, tym bardziej, że jesteśmy już bogatsi o wiedzę uzyskaną ze zeznań innych świadków. Te materiały już uzyskane w toku śledztwa zostaną wykorzystane również do przesłuchań kolejnych świadków. Dotychczas przesłuchanych zostało 70 świadków. Prokuratorzy deklarują, że zakończą śledztwo za nieco ponad 2 miesiące. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i główny unijny negocjator w sprawie Brexitu będą w najbliższą środę w Londynie na rozmowach z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Głównym tematem mają być rokowania w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Mają się one rozpocząć po czerwcowych, przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii. To ma być okazja do rozmów na temat kluczowych spraw, które będą negocjowane między Brukselą a Londynem. Wśród nich są kwestie finansowe, a także prawa pracownicze obcokrajowców. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andrejewa powiedziała, że według Brukseli te prawa nie powinny być kartą przetargową w negocjacjach. Chcemy zapewnić Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających na terenie Unii, że ich prawa będą respektowane w niedyskryminujący sposób. Relacje z wizyty w Londynie główny unijny negocjator Michel Barnier zda następnego dnia podczas spotkania z ministrami do spraw europejskich z 27 krajów. Dwa dni później, czyli 29 kwietnia, odbędzie się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy mają przyjąć wytyczne do rozmów z Londynem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Świadkowie Jehowy są organizacją ekstremistyczną i zdelegalizował tę grupę religijną. Wcześniej wniosek o rozwiązanie organizacji i zamknięcie jej głównej siedziby w pobliżu Sankt Petersburga złożyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Rosyjskie władze wprowadziły też zakaz rozpowszechniania wydawanych przez Świadków Jehowy publikacji, które wpisały na listę zakazanych tekstów ekstremistycznych. Prokuratorzy od dawna przekonywali, że Świadkowie Jehowy niszczą rodzinę, sprzyjają nienawiści i zagrażają życiu, a informacje, które sami o sobie przekazują, nie są prawdziwe. Zaledwie 37% Polaków w wieku co najmniej 15 lat przeczytało w ubiegłym roku jakąkolwiek książkę. Tak wynika z najnowszego raportu czytelnictwa za rok 2016, który przedstawiła Biblioteka Narodowa. Zdaniem dyrektora biblioteki, doktora Tomasza Makowskiego, należy cieszyć się z tego, że od wielu lat czytelnictwo w Polsce nie spada. Od 10 lat mniej więcej poziom czytelnictwa utrzymuje się na tym samym poziomie, około 40%, w tym roku wyszło nam 37%. Cieszymy się, że ustabilizowała się grupa czytelników, nie tylko tych czytających jedną książkę, ale także tych intensywnych, którzy czytają ponad 7 książek rocznie, bo to jest grupa 10%. W zeszłym roku było 8, więc wrócił ten odsetek do stanu sprzed kilku lat i to jest dobra wiadomość. Według badań najwięcej czytają osoby młode i kobiety, mówi autor raportu Roman Chymkowski. Najwięcej czytają ludzie młodzi, uczęszczający jeszcze do szkół, a najmniej czytają osoby, które już nie pracują, osoby w wieku emerytalnym. Co skądinąd przeczy tezie, że do czytania jest potrzebny czas wolny. Wydaje się, że emeryci mają sporo wolnego czasu, a jednak czytają najmniej. Kobiety czytają więcej niż mężczyźni. Zresztą profile czytelnicze kobiet są odmienne od męskich wyborów lekturowych. Biblioteka Narodowa bada też preferencje czytelnicze Polaków. Najczęściej wymienianym autorem czytanym w 2016 roku był Henryk Sienkiewicz. Zaraz za nim znalazła się E.L. James z 50 twarzami Greya. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno i deszczowo w północnej połowie Polski, a na południu więcej słońca. 8 stopni w Białymstoku i Warszawie, 9 w Lublinie i Krakowie, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach, a 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I chyba nie potrzebujemy się już bawić w anglojęzyczne rozwijanie skrótów. Tak, ta nazwa zawsze tak się skracała, natomiast przy tym wcias jest jakieś taki, no, takie zadziwienie na języku, kiedy się podchodzi do tego słowa, ale z drugiej strony może jakoś tak swoją pewną prostotą pasuje do tej płyty, która wcale nie jest prosta, a do tego jest tak drobiazgowo wydana i wymyślona, że myślę, może być takim, no, wręcz dziełem sztuki trzymanym w domu. Mówię o płycie Hejnały, waszej nowej płycie. To teraz już oficjalnie witam was w zespole Wcias w naszym studiu. Witamy. Witamy. Czy to można odmieniać tę nazwę i tak traktować ją tak jak taki... Ja myślę, że to się okaże. Nazwę polskiego tańca, to się jeszcze okaże. No dobrze, to w takim razie tłumaczcie się z tego wszystkiego, co zaprowadziło nas do tego spotkania. Nie spotykamy się po raz pierwszy. Zresztą źle to wszystko powiedziałam. W tym składzie mogliśmy się już spotkać wcześniej, ale to było 5 lat temu, tak? Więc no, naprawdę dawno nie byliście w komplecie. To prawda. 5 lat temu byliśmy w komplecie. Byliśmy wtedy triem. Przy wydaniu płyty Homes and Houses. Potem jak wydaliśmy płytę Trójpole, pojawił się Filip solo. Czyli po, już wtedy czyli tak naprawdę... Brat. Tak, mój brat. Tak naprawdę już wtedy to była połowa zespołu, bo było nas już tylko dwóch. A teraz przybyliśmy znowu w komplecie dwójka braci rodzonych bliźniaków. Pogodziliśmy się z naturą po prostu, zespół odpoczęcia. No więc właśnie, czytałam już to piękne sformułowanie, zespół odpoczęcia, a muzyka, którą przynoszą Hejnały, to też jest taka muzyka odpoczęcia? Tego chyba nie odważyłbym się powiedzieć, dlatego że świat, który chłoniemy i gdzieś tam wypływa w inspiracjach w postaci muzyki na tej płycie, dotarł, bądź też raczej my dotarliśmy do niego całkiem niedawno. No i mimo, że gdzieś styczność z wsią jako taką mieliśmy od urodzenia, tak z muzyką, do której dotarliśmy i która na nas tak kolosalny wpływ wywarła, no datuje na raptem parę lat wstecz i może to właśnie jest tajemnica tej przerwy, tego dlaczego się tak długo nie widzieliśmy, bo po prostu wpadliśmy w trochę inny sos. Opowiadamy tutaj taką historię, która na początku miała angielską nazwę We Call It A Sound i była bardzo inspirowana różnymi wpływami, no właśnie też muzyki z zagranicy. I zataczacie takie koło, że zaczynacie szukać w muzyce, w muzykantach inspiracji i czegoś, co może was poruszyć. A jak do tego doszło, że właśnie to coś innego stało się takie ważne? Droga była taka, że już na Trójpolu ostatni rozdział tej płyty był poświęcony muzyce inspirowanej polską tradycją. Przyszedł taki moment po nagraniu drugiej płyty, że szukaliśmy nowych inspiracji. Na przykład moją inspiracją okazała się być polska muzyka tradycyjna z takim naciskiem na muzykę wielkopolską, która w ogóle okazała się jakaś tak, dla mnie jakimś odkryciem, jakąś Atlantydą, która była gdzieś tam obok mnie, a kompletnie nie wiedziałem, jak to wszystko wygląda, z czego się składa. No i już na tamtej płycie już powstały utwory właśnie w tym, powiedzmy, stylu, ale tak nam się one spodobały, że postanowiliśmy temat pociągnąć dalej i czwartą płytę zrobić w całości inspirowaną polską muzyką tradycyjną, ale żeby to wykonać, żeby to przyniosło takie efekty, jakie chcieliśmy. Musieliście pożyć. Musieliśmy pożyć, tak, przeżyć. Tą muzyką przeżyć. I swoje przeżyć. No wybić też, wybić, swoje przetańczyć, swoje pośpiewać i poczytać. To, ten świat jest cały czas dla nas, no powiedzmy, nieodkryty w całości, aczkolwiek już dużo rzeczy wiemy. I wiemy, że gdybyśmy na przykład nie nauczyli się tańczyć oberka, to pewne utwory na tej płycie by po prostu nie były nagrane. No to teraz się zareklamowaliście, potraficie tańczyć oberka? Nie jesteśmy może najlepszymi tancerzami, jakich można spotkać na odbywającym się właśnie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Ale jak się z nami wybierzesz, to ci pokażemy. Słuchaj, ja kiedyś próbowałam się na tym festiwalu podczas Nocy Tańca nauczyć mazurka i przyznaję, że kiedy patrzyłam na innych wirujących w tym tańcu, to wydawało mi się to niezwykle naturalne, ale kiedy próbowałam sama wykonać te ruchy, to niestety okazywało się, że nie każdy ma w sobie ten dar. Mazurka też tańczycie? No, barek czy mazurek to tak naprawdę nie jest jakiś... odległy świat. Nie jest to dla was tajemnica, okej. Natomiast no to też nie jest tak, że nauczyliśmy się tego od razu. Raczej nie jesteśmy urodzonymi tancerzami. Dobrze, to umówmy się tak, że my teraz gramy kolejny utwór z waszej płyty. Zresztą idziemy rzeczywiście po kolei, bo Zabierzemy Cię rozpoczyna album, a teraz utwór Muzykant. Muzyka gra na antenie radia, a wy tańczycie tutaj w radiowym studiu, a ja to kręcę i dokumentuję dla naszych słuchaczy. Mamy taką umowę? No, zdaje się, że tak. Jak najbardziej. Tak? Poczekajcie, to muszę sobie przygotować nagrywanie. Gramy. Ma droga ojcze matulo, w końcu się robota w polu skończy się na zawsze. Pozostanie, będę nim na zawsze. Jeżeli ktoś jest niedowiarkiem, to może zajrzeć na naszą stronę, a dokładnie na profil facebookowy PS, gdzie PS gra. No i bracia tańczą. Muzykant grał na antenie, a w naszym studiu tańczono. Ale to nie jest też od razu zapis tego, co się dzieje, prawda? To był pewien proces, żeby dojść i do odkrywania muzyki, która była na wyciągnięcie ręki, ale się jej nie znało, i do tańca. Nie mieliście jakiegoś takiego oporu przed wejściem do świata tej polskiej muzyki tradycyjnej? Ciężko się opierać. No, to nie jest jakieś takie przecież coś, co się w sposób oczywisty zdarza młodym ludziom, że po prostu pewnego dnia mówią, dobrze, już dosyć tego The Strokes i chodźmy na festiwal Wszystkie Mazurki Świata. To prawda, ale jak ktoś wpada, to zazwyczaj jest to... Jest to wpadka. Jest to bardzo, bardzo wpadka. Jest to bezpieczna wpadka, tak? No to się okaże, czy bezpieczna. Mi się wydaje, że takie dylematy były i my też dużo dyskutowaliśmy na ten temat, bo no, ja nie chcę sobie tutaj przypisywać jakiejś dużej roli, ale to jednak powiedzmy, że zaczęło się ode mnie i ja pamiętam, że my się bardzo dużo kłóciliśmy z Filipem też tak ideologicznie, jeżeli chodzi o muzykę polską tradycyjną. Były głosy, że ona już umarła i nie ma czego wskrzeszać. Jak się o tym pokazało, potem Janusz okazało... Janusz Prusinowski tego, mam nadzieję, nie słyszy, bo przecież naprawdę... On myślał to samo, kiedy grał przecież w zespole punk rockowym. Jestem przekonany, że myślał podobnie i to jakoś chyba z taką świadomością też się trochę rodzimy, że zastanawiamy się, czy to jest dobrze. Raczej nam się to kojarzy z biesiadą, że wieś jest taka przeciwstawiona na przykład postępowi, miastu, i to jest naturalne, że są dylematy, ale... Jak już człowiek dotknął tego i tak zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, to no moment, no nie ma odwrotu, to już siedzi tak głęboko, tak jakbyśmy się wychowali na tej muzyce. Ale wiesz, Karol, że kolejne pytanie musi być takie, to o co w tym wszystkim chodzi w takim razie, jeżeli zrozumiałeś, doznałeś tej takiej iluminacji kompletnej, to naprawdę wiesz? Może ja odpowiem. O, właśnie pytałam Karola. Mi się wydaje, że w tej muzyce jest tak naprawdę dużo więcej rock'n'rolla niż w muzyce The Strokes, o których wspomniałaś, bo tak naprawdę gdy w to wejść, to tak dzikiej muzyki, tak zbliżonej do siłą ekspresji, do tego jak grał na przykład Jimi Hendrix, ja wiem, że to jest oklepane porównanie, ale często pada w kontekście choćby wiejskich skrzypków, że tak naprawdę zanurzenie się w tym pokazuje, że jeżeli zostawia się jeden świat za sobą, to ten nowy, który my wchłonęliśmy, ma znacznie więcej do zaoferowania. Ale czy w tym nowym jest się jego częścią od razu, czy jest się jednak przybyszem, który się zafascynował i no, na prawach takiego wizytującego, czy odwiedzającego przez pewien czas przynajmniej się znajduje? To na pewno zależy od zaangażowania. Ja na przykład jak byłem na swojej pierwszej potańcówce, to jeszcze przyszedłem właśnie w koszuli, miałem taką dosyć długą brodę i ja w ogóle nie chciałem tańczyć, ja chciałem tylko posłuchać tej muzyki i tak stałem w rogu. Wszyscy mówili, kim jest ten człowiek w koszuli z tą długą brodą? Dokładnie, a nawet jeden człowiek idzie właśnie, i to był chodzony, akurat tańczono i mówi, pan to tutaj stoi jak Wyspiański. Napatrzy się, nasłucha i potem wszystko spisze. Wydaje mi się, że... I trochę tak było. Że to środowisko, że w ogóle ci ludzie, którzy... I tutaj też tych ludzi mogę jak najbardziej polecić. Ci ludzie, którzy rozwijają tą muzykę, którzy ją promują, prowadzą warsztaty, są po prostu tak otwartymi ludźmi i jest w nich tyle zapału, że każdy nowy jest chętnie witany, bo tych ludzi na przykład nie ma dużo. Powiedzmy, że trafiają się nowi dosyć rzadko, często się widzi te same twarze. Dlatego nie, to jest świat otwarty, to nie jest coś zamkniętego, hermetycznego. Wystarczy trochę zaangażowania, jakiejś wewnętrznej siły i przede wszystkim i to, o czym dyskutowaliśmy wcześniej, no odrzucenia tego oporu. Siebie, tak. Odrzucenia tego oporu. Ja tak trochę zadziornie pytam, bo zwłaszcza w Radiowym Domu Kultury bardzo konsekwentnie o tej tradycyjnej muzyce i nie tylko o Januszu Prusinowskim, ale o innych poszukiwaczach często opowiadamy. Opowiadamy także o tych, którzy wierzą, że jedyną szansą na przetrwanie tradycji jest jej przekształcanie, czyli jest to trochę inna strona, inaczej jest to ujmowane niż na przykład Janusz Prusinowski lubi o tym opowiadać. No ale to wszystko sprawia, że ta kultura po pierwsze może być ważna, tradycyjna kultura, a po drugie cały czas żyje, no bo przechowywana jest właśnie tylko dzięki ludziom kolejnym, no i to jest w pewnym sensie wpisanie się w taką sztafetę pokoleń. Można powiedzieć, że wraz ze zgoleniem brody i porzuceniem koszuli też zdecydowaliście się być po prostu dojrzałymi już ludźmi. Spotkałam kiedyś takich nastolatków, którzy zaczynali swoją przygodę z muzyką, a teraz siedzą naprzeciwko mnie dwaj dorośli mężczyźni, którzy niejedną gorzałkę wypili, przetańczyli wiele nocy i co więcej, wprawdzie Karol tego nie wyjaśnił, ale wiedzą, o co chodzi. No, dziękujemy, to bardzo miło słyszeć. To co, słuchamy muzyki, bo trochę było to żenujące, co powiedziałam na wasz temat? Mi się podobało bardzo. zespół Wciow w naszym studiu, Filip i Karol Majerowscy. Rozmawiamy o płycie Hejnał, która też, jak już Hejnały, przepraszam, która jest też wyjątkowo wydana, o czym już wspomniałam, i gdybyśmy mogli rozwinąć ten wątek, bo on się też z tą tradycją bardzo wiąże, odwołując się wprost do takiego szlachetnego pojęcia, jakim jest rzemiosło, praca rąk, talent i umiejętności połączone. Każda płyta jest inna. Tak, każdy egzemplarz wygląda troszkę inaczej. No jest to efekt trochę natury, sito druku, którą to techniką została nałożona grafika na płótno, na okładce. No ale też jest to dla nas ważne, no bo każdy egzemplarz jest przez to wyjątkowy. No i tutaj musimy powiedzieć, że cała szata graficzna i tak naprawdę od początku naszej działalności jest dziełem rąk Marty Tomiak, z którą tak naprawdę znamy się od naprawdę małości, bo w podstawówce... Prawie od poczęcia. Prawie, że od poczęcia. Chodziliśmy razem do klasy, no i Marta cały czas jakby idzie swoją własną ścieżką. Nam też jest bardzo przyjemnie obserwować jej progres, bo jest niesamowity i to jakby jak zadbała o tę stronę, trochę nas też uspokoiło, że jeżeli ktoś tej płyty muzycznie nie zaakceptuje, to chociaż coś dla oka, dla siebie znajdzie. Czyli jeżeli muzyka się nie sprawdzi, to przynajmniej jakiś konkurs na przykład projektowania okładek albo wymyślania płyty. Tak, taki był fortel. Taki był fortel. Ta płyta sitodruk jest wydrukowana na płótnie, mówimy o okładce, potem się ją otwiera tak jak takie stare albumy. Wszystko jest ładnie ukryte, to płótno i zaklejone takim papierem, który trochę przypomina pakowy w swojej strukturze, a nawet kolorze. No i rzeczywiście otwiera się książeczka, w której te motywy być może wywoływane w wyobraźni naszych słuchaczy także się pojawiają, ale ciekawie poprzełamywane, bo mamy tutaj i lasy, i kamienie, ale też mamy kurki, ale wszystko to wygląda tak, jakby spokojnie mogło wisieć w Galerii Sztuki Nowoczesnej. I chyba też na tym gdzieś polega ten koncept, prawda? Bo wy nasłuchując, wtapiając się, stając się częścią, podziwiając kulturę tradycyjną, nie staliście się przecież muzykantami, tylko wasze związki w cudzysłowie światem współczesnym są zbyt silne i te światy muszą po prostu stworzyć taką hybrydę. Tak, z tym, że dla nas to jest zupełnie naturalne. My, jak tworzymy muzykę, to jest coś, co po prostu no, z nas wychodzi takim, jakim jest. No, różne rzeczy robimy w życiu, w różnych miejscach jesteśmy, różnych ludzi poznajemy. Ten świat wiejski jest w naszych głowach cały czas, ale nie tylko, bo często w nim po prostu bywamy w rodzinnym domu, czy po prostu na jakieś dłuższe urlopy wracamy tam. No i chłoniemy to wszystko, co się wokół dzieje, ale chłoniemy też to, co się dzieje w radiu, to, co słyszymy gdzieś, czy w internecie, czy słuchamy, nie wiem, płyt winylowych, czegokolwiek, czy na przykład gramy w orkiestrze dętej, to te wszystkie światy łączą się w jakąś taką mozaikę. I wydaje mi się, że ta książeczka to też świetnie właśnie oddała takie połączenie różnych światów, takiej też trochę abstrakcyjnej formy, że mamy tutaj jakieś pejzaże, które są na przykład fioletowe, czy jakieś takie porozmazywane kształty, bo my też do aspektów wizualnych też przywiązujemy dużą wagę. Wydaje mi się, że to jest wszystko jakoś takie spójne i nam się to właśnie spodobało, że ta grafika no, oddaje naszą taką różnorodną rzeczywistość, która nas no, inspiruje i cieszy po prostu. Skojarzyło mi się teraz trochę nie na temat, ale i na temat, ponieważ Tymona Tymańskiego dzisiaj spotkałam w naszym radiu. Skojarzyło mi się to z wami, że dawno temu na płycie kapeli ze wsi Warszawa, która zazwyczaj korzysta z tradycyjnych tekstów, pojawił się taki utwór Pieśń Dziecka o porach roku i o tym, że są takie podstawowe wartości. Świetny tekst. Świetny tekst, który właśnie zazwyczaj ktoś, kto sięgał do książeczki i sprawdzał autorów, ze zdumieniem odkrywał jako tekst Tymona Tymańskiego, który wtedy znany był z trochę innych wcieleń, a tu właśnie wpisał się w taki sposób opowiadania o świecie i o podstawowych prawdach, niezwykle pasujący do tamtej przygody kapeli ze wsi Warszawa. Teraz wchodzimy znowu na płytę. Utwór numer 4 to jest utwór zatytułowany Fortepian. Dosyć intrygujący w formie. Czy moglibyście opowiedzieć na tym przykładzie, jak w ogóle powstawały utwory, jak dochodziliście do tych form, kiedy wiedzieliście, że są skończone? To znaczy, to różnie bywało i Jednak u nas to zawsze przebiega dosyć tak, no nie wiem, te utwory gdzieś tam się w głowie kotłują przez długi czas, aż w końcu powstaje jakaś forma. Jakby u nas to jest bardziej, przynajmniej przy tej płycie było tak, że mniej było jamowania, mniej było improwizacji, a więcej takiego bardziej myślenia koncepcyjnego o utworach. O też ich minimalistyczna forma też jest bardzo przemyślana, to nie jest przypadek, jak te utwory wyglądają. Też my, odwołując się trochę do tradycji, no siłą rzeczy my braliśmy też pewne rzeczy, no jako gotowce, na przykład utwór Jeziorny, to na barabanie jest grany typowy rytm mazurkowy. Podłożyliśmy do tego gitary, bo tak nam akurat pasowało. Kontrabas grany smyczkiem, no basuje typowo jak do oberka. Czy na przykład w takim fortepianie, tutaj na przykład ja wziąłem sobie na przykład po prostu skalę wielkopolską i tą tonację. Na tej podstawie stworzyłem jakiś loop w programie. Potem dołożyłem wokal, na końcu na przykład zostawiłem tylko śpiew, bo stwierdziłem, że chcę też odwołać się na przykład do charakteru pieśni, do takiego śpiewania, no, po prostu, że ktoś stoi i śpiewa sam. Czy na przykład utwór Wiwat, to jest typowe odniesienie do kultury Wielkopolski, do skali, ale też do charakteru, że mamy burdon, który stanowi podstawę utworu, no i melodię, która po prostu na tym burdonie bazuje. Na końcu też się pojawia taki typowo wiwatowy rytm, a o pozostałych utworach to może Filip powie jeszcze. To też jakby ciężko opowiadać o każdym z nich, bo musielibyśmy się odwołać, a natomiast teraz... I nie mamy też tyle czasu, tak tylko zaznaczę. Tak też myślę, natomiast jeśli chodzi o utwór fortepian, który zaraz się pojawi, to Karol zawsze tak na koncertach zwykł ładnie o nim mówić, że to jest forma walczyka, który wymknął się spod kontroli i odleciał w kosmos. Zapatrzyłam się, przepraszam, na to, jak panowie tańczą. Słuchamy płyty Hejnały zespołu Wcias. Filip i Karol są naszymi gośćmi. Zbliżamy się do końca tej opowieści, więc chciałam wam zadać pytanie, czego się nauczyliście o sobie, ucząc się nagle o świecie muzyki tradycyjnej? Czy macie jakieś przemyślenia, które wiążą się jednak z naszym życiem tutaj w XXI wieku? No ja myślę, że odkryliśmy w sobie przywiązanie do tożsamości, którego wcześniej nie mieliśmy. Taki, dla mnie to w ogóle jest wspaniały potencjał i bardzo duża wartość tej muzyki, że ja bym trochę chciał, żeby tak wyglądał współczesny patriotyzm, że nie na sztandarach, nie na flagach, tylko właśnie w przywiązaniu do tego, skąd pochodzimy i z czego się wywodzimy. Dla mnie to jest rzecz, której nie posądzałbym siebie pewnie 3 lata temu, 5 lat temu, 3 lata może tak. A teraz jest to dla mnie jakoś bardzo duża wartość i no, stanowi bardzo silny związek z miejscem, z którego pochodzę, zupełnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Obudziła się w was też taka potrzeba, żeby ludziom mówić, słuchajcie, zorientujcie się, dowiedzcie się, przestańcie żyć tak z zamkniętymi oczami? Nie do końca chcemy uszczęśliwiać ludzi na siłę, to po pierwsze. Myślę, że nasza twórczość i to, co robimy, jak żyjemy, jaki tryb życia prowadzimy, jest no, też w jakimś sensie przykładem dla innych. Chodzi też o tą płytę, że ona jest takim trochę portretem. Przepraszam, jaki tryb życia prowadzicie, bo tak to zabrzmiało? Hulaszczy. Dobrze, że zburzyłeś ten pomnik, bo już tutaj taki pomnik rósł troszeczkę. Tak, wyczułem to. To wydaje mi się, że ta płyta jest takim trochę portalem. Po prostu jeżeli ktoś interesuje się muzyką alternatywną, muzyką współczesną, może młodymi, utalentowanymi zespołami polskimi i nas znajdzie i na przykład tego wywiadu posłucha, to może trochę też inaczej spojrzy na to, ale to też nie jest naszym celem. My po prostu robimy to, bo to kochamy i to jest ostatnio całe nasze życie. Ta muzyka, ta kultura zajmuje to naszą całą przestrzeń i myślę, że ktoś się po prostu od nas zarazi tym. I teraz najstarsi nasi słuchacze siedzą i tak kiwają głowami. Nie trzeba było tak od razu, nie można było tak od razu się zainteresować tym, co jest obok. Trzeba było tak błądzić, szukać. Do tego świetnie pasuje zestaw pewnie przysłów bądź mądrości ludowych, tutaj w tym przypadku najciemniej pod latarnią. No tak, no zajęło nam to trochę czasu, ale wydaje mi się, że nie spóźniliśmy się aż tak bardzo. Są zespoły jak łódzkie Diabubu, wspaniały zespół, który gra świetnie kujawiaki, o których przeczytałem ostatnio, że oni zainteresowali. I kujony. Zainteresowali się tą muzyką, będąc w drugiej klasie gimnazjum. Ja się wtedy złapałem za głowę i też była taka refleksja, człowieku, coś ty zrobił ze swoim życiem, ale wydaje mi się, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby pójść w tę właściwą z naszego punktu widzenia teraz stronę. No i też jakby ten świat muzyki tradycyjnej od strony muzycznej eksplorujemy, bo Wcias to jest projekt z muzyką autorską, taka też jest płyta Hejnały. Natomiast my równolegle sami uczymy się grać muzykę tradycyjną. Ja próbuję grać na skrzypcach, Karol na dudach wielkopolskich. No i pewnie celem jest stworzenie takiej wielkopolskiej kapeli dudziarskiej. Być może już się nie spotkamy nigdy z płytą autorską tutaj w tym studiu. No ale to ja czekam na was wtedy, że będziemy tańczyć po całym budynku, jak będziecie już tańczyć, grając, grać, tańcząc i w ogóle zrobimy to jakiś korowód. Wspaniale to się zapowiada. Przyjmujemy propozycję. Tak, jesteście zaproszeni. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Na koniec zagramy koniec, czyli utwór, który płytę Hejnały poleca. Do tej płyty wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu. Będziemy się jej ponownie uważnie przysłuchiwać i wtedy będzie szansa, aby ten album wygrać. Przypomnijmy raz jeszcze, każdy egzemplarz wygląda nieco inaczej, a to dlatego, że każdy po prostu jest oddzielnie robiony. Czy macie coś jeszcze, na czym wam zależy, co powinno dotrzeć do naszych słuchaczy w związku z płytą? No bardzo zależy nam na tym, żeby jeżeli ktoś już dotrze do tej płyty, to żeby na spokojnie posłuchał i poświęcił jej chwilę uwagi. Jeżeli ktoś postanowi zostać z nią na trochę dłużej, no to my będziemy trochę szczęśliwszymi ludźmi. A jeżeli ktoś na słowa, czy też na nazwę muzyka tradycyjna reaguje gęsią skórką i mówi sobie, to nie dla mnie, to mogę zapewnić, że słuchanie tej płyty od początku do końca, nawet kiedy się nie zauważa tego, że się zapętliła i gra właśnie po raz trzeci, owszem, prowokuje skojarzenia z muzyką tradycyjną. Te są oczywiste, ale jednocześnie ta płyta ma w sobie coś takiego, co sprawia, że ma niezwykle intrygujące, a momentami wręcz zahaczające gdzieś o takie metafizycznie niejednoznaczne przestrzenie. W związku z tym otwiera też taką przestrzeń odczuć czy doznań, niekoniecznie tych tak blisko nazw, które pojawiały się podczas naszej rozmowy, czy też niekoniecznie tak blisko ziemi. Dziękuję wam. Dziękujemy. Karol i Filip byli naszymi gośćmi. Zespół Wcias, płyta Hejnały. Słuchamy końca. To zakończenie płyty Hejnały. Zespół niegdyś We Call It A Sound, teraz Wcias. W naszym studiu przed chwilą gościł Filip i Karol, opowiadali tak, że można ich obejrzeć w tańcu. Naprawdę nie oszukuję, w tańcu w naszym studiu trzeba odnaleźć PS na Facebooku, PS Gra. Tam też niebawem pojawi się spis utworów całego naszego spotkania. Oczywiście nieustająco zapisuję tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca, ponieważ na zakończenie utwór, który czeka już od kilkudziesięciu godzin, aby móc na antenie radiowej się pojawić, a od kilku dni możemy się nim cieszyć, słuchając go w sieci, to utwór zatytułowany Truth, prawda, i to się chyba doskonale wpisuje w klimat naszego spotkania w tej godzinie. To oczywiście nowy utwór od Kamasiego Washingtona, więc on nas zabiera teraz w podróż na zakończenie. A Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia.